เรื่องกฎแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนาตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ตาแกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่บีบคั้นเพราะว่าจิตใจของแกดีดีเพราะแกทำแต่คุณงามความดีแกก็ไม่เศร้ามองแกนี่มันได้ระดับหนึ่งระดับสองมันได้อยู่ในขณะนั้นแต่มันมาถึงระดับวิถีชีวิตแทนที่ที่จะได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นแกกับไม่ได้กับเขาเพราะว่าตรงนี้มันต้องขึ้นกับส่วนประกอบอาตมาอยากจะพูดว่าสังคมมนิยามเมื่อกี้เราพูดถึงจิตตนิยามตาธรรมดาธรรมชาติกฎธรรมชาติของจิตกรรมนิยามตาธรรมดาธรรมชาติกฎธรรมดาของตัมอุตุนิยามตากฎธรรมดาของดินฟ้าอากาศอุณหภูมิต่อมาพีชนิยามตากฎธรรมดาธรรมชาติของพืชพันธัญญาหารปลูกอะไรต้องได้รับผลสิ่งนั้นปลูกมะม่วงเกินมะม่วงปลูกมะขามเกินมะขามไม่เป็นลูกไม้อย่างอื่นไปได้ต่อมาธรรมนิยามตากฎธรรมดาของธรรมชาติมีเกิดและมีแก่มีเจ็บมีตายอยากจะพูดอีกกันอันหนึ่งก็คือสังคมนิยามตากฎของสังคมค่านิยมสังคมนี้เป็นอย่างนี้เรามาทำดีอยู่ในสังคมที่เขาไม่ยินยอมไม่ยอมรับสิ่งนี้เขากำลังหมกมุ่นอยู่ความชั่วตรงนี้กรรมก็ยังไม่ให้ผลในช่วงวิถีชีวิตทางลาภยศสรรเสริญสุขแต่สองขั้นเขาได้แน่นอนต่อมาก็สังคมวิถีระบบของสังคมกรรมก็จะให้ผลหมอนี้แกมีแต่ทำคุณงามความดีแกก็ไม่ต้องก่อกรรมทำเข็นเผาโลกเผาสังคมให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจนะว่ากรรมนี้ให้ผลกันถึงสี่ช่วงไม่มีเลยที่จะไม่ให้ผลทีนี้ช่วงยาวๆมาลองดูช่วงยาวๆช่วงวิถีชีวิตบางทีกรรมนั้นแรงมากมีพลังมากถ้าอยากจะเห็นว่ากรรมให้ผลอย่างไรกฎของกรรมอย่างไรนี่ก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายเนี่ยเจริญสมาธิภาวนามากๆให้มันรู้เท่าทันจิตตนเองแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเรานั้นมันมีระดับอยู่สองระดับคือระดับปัจจุบันเรียกว่าวิถีจิตหรือว่า consciousness เป็นภาษาฝรั่งแล้วก็ระดับไร้สำนึกเป็นระดับเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้หรือตั้งแต่เกิดมาเป็นแสนชาติจิตพวกนี้จะเก็บไว้หมดไม่ว่าจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญจิตไร้สำนึกอันนี้แรงมากมีกำลังกว่าจิตปัจจุบันเป็นล้านเท่าเมื่อมันขึ้นมาแล้วจะมีอนุภาพเนื้อตายก็ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเรียกว่าปาปะโรคก็ได้ก็ให้เกิดอันตรายต่างๆทางชั่วหรือว่าทางดีก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามอย่างที่เราสืบค้นไม่ถึงต้นเขาสืบสาวไม่เห็นเหตุเห็นผลเพราะกรรมนั่นแหละที่จิตใต้สำนึกไร้สำนึกเก็บไว้จิตประเภทนี้ภาษาบาลีเรียกว่าภวังคจิตที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า state of subconscious mind คือบางทีก็บอก function of state of subconscious mind คือการทำงานของจิตไร้สำนึกมันจะเก็บไว้ทุกอย่างทีนี้เราจะเห็นได้ว่าลองเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับน้ำในแม่น้ำใหญ่ๆในห้วยหนองของบึงเราจะเห็นผิวน้ำเนี่ยเห็นได้แต่ใต้ผิวน้ำลงไปกว้างๆลึกๆนั้นมีมากกว่าในผิวน้ำน้ำอยู่ใต้ผิวน้ำจิตที่เราเอามานึกคิดอยู่ในปัจจุบันรู้สึกตัวเป็นคอนซิสเนตอยู่ในนิดเดียวกับจิตที่มันในสั่งสมอะไรต่ออะไรไว้ในอดีตจิตส่วนที่มันสั่งสมอะไรต่ออะไรไว้เนี่ยมันมีมากกว่ากันเป็นล้านเท่าทุกวันนี้เราจำอะไรได้บ้างตั้งแต่เช้ามาจนถึงเย็นนี่เราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำย้อนไปถึงเมื่อวานเมื่อคืนถึงเดือนก่อนถึงปีกายก็ยิ่งเลอะเลือนไปยิ่งจำได้ไม่ได้แต่อย่าลืมว่าชีวิตเราเกิดมานี่หลายปีและเกิดมาอีกหลายชาติสิ่งที่ผ่านพบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เคยนึกคิดสิ่งที่กระทำลงไปจิตเดี๋ยวนี้เราจำได้นิดเดียวในปัจจุบันนี้แต่จิตไร้สำนึกใต้สำนึกเขาเก็บไว้หมดนะเขาไม่ได้ลืมนะก็จะเก็บของเขาไว้ตลอดมาเลยเหมือนกับบ่อล่างๆอันหนึ่งคือน้ำสังห้างพูดภาษาอีสานบ้านเรา เราทิ้งอะไรต่ออะไรลงไปหมักหมมลงไปแต่มันไม่ไปไหนมันอยู่ในบ่อนั่นแหละถ้าเราลื้อบ่อขึ้นมาเราจะเห็นหมดทุกอย่างอยู่ในนั้นจิตนี้ได้สั่งสมไว้ทุกอย่างทั้งความดีทั้งความชั่วทั้งบุญและบาปจิตใต้สำนึกนี้แล้ววันดีคืนดีมันก็จะเอาขึ้นมาจากภวังคจิตสู่วิถีจิตในปัจจุบันเมื่ออันนี้โผล่ขึ้นมาแล้ววิถีจิตนี้ไม่มีแรงต้านทานหรอกอ่อนปวกเปียกไปเลยเราจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังไกลๆนี่ละที่วัดเรานี่มีหลวงปู่ท่านหลวงปู่นี่ท่านบวชมา20ปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านก็บวชมา10กว่าพรรษาแล้วท่านก็ทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาไม่ได้ขาดและเป็นคนขยันมากเลิกจากนั่งสมาธิท่านก็เดินจงกรมไม่สูงสิงกับใครจิตใจของท่านฝักใฝ่ความเพียรปรารภความเพียรซึ่งหาได้ยากจะมีคนชนิดนี้หาได้ยากมากแต่เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านอ้าปากไม่ขึ้นกินข้าวไม่ได้พูดง่ายว่าอ้าไม่ขึ้นเลยได้ใส่ข้าวเนี่ยต้องทำปั้นข้าวแปรแย่เข้าไปหาหมอหมอเขาก็ไม่รู้ตรวจหาสาเหตุอะไรก็ไม่พบเขาบอกว่าบางทีก็จะหายบางทีก็จะไม่หายอาจจะเป็นอันมาพาดท่านก็กลัวท่านก็ตกใจ15วันมานะเกือบจะเป็นเดือนมันก็ไม่หายกินยาแล้วก็แล้วฉีดยาแล้วก็แล้วทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ใช่เป็นกรรมหรือได้ไปทำกรรมอะไรไว้พอได้คิดเพียงเท่านี้พอได้ยินคำนี้เองท่านก็นึกได้ทันทีเลยนึกได้ทันทีว่าทำอะไรครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไปตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลยอมสารภาพบุญกรรมที่ทำมาก็แผ่ส่วนกุศลให้แล้วท่านก็ไปตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลในคืนนั้นแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาพอพรุ่งนี้เช้าหายไปเป็นปิดทิ้งอะไรรู้ไหมครั้งแรกนั้นพอพูดอย่างที่ท่านก็นึกได้เมื่อตอนที่ท่านเป็นคารวาสท่านขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวลูกเต่าเหล่าล้านไม่รู้จักหยุดจักหย่อนนั่นเป็นคนขยันถึงแม้จะไม่ทำบาปเป็นคนอยู่ในศีลกินในธรรมแต่ก็มันจำเป็นต้องทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ากบฆ่าเขียดต้องมาทำไร่ไถนาในช่วงระยะก่อนบวชประมาณสัก10ปีติดๆกันท่านก็ทำสวนแตงโมหลังจากทำนาแล้วก็ทำสวนแตงโมทำสวนแตงโมท่านก็ปลูกแตงโมแล้วก็ปลูกข้าวโพดสลับกันไปตามแถวแตงโมระหว่างร่องห่างระหว่างแถวกับแถวเนี่ยห่างเอาไว้พอแตงโมขึ้นเป็นเครือเป็นศอกเป็นแขนแล้วก็ข้าวโพดมันก็ขึ้นเขียวๆหญ้ามันก็เริ่มเกิดระหว่างร่องท่านก็ไถร่องแตงโมนี่เป็นการดายหญ้าไปในตัวในขณะเดียวกันก็เอาดินที่มันล้วนสุยนี่เอาไปกอบโคนของมันในขณะไถเนี่ยควายมันก็ลากไถไปใกล้ต้นข้าวโพดมันก็กัดกินถ้าก็ดึงไว้มันเผลอมันอะไรมันก็กัดกินเพราะมันก็หิวอาหารเนี่ยข้าวโพดมันก็อร่อยท่านก็โกรธขึ้นมาก็นึกขึ้นมาได้ก็ไปเอาเชือกมาสั้นๆก็มาสอดเข้าไปในเขาในตะพายมันก็ผูกปากมันเลยแล้วก็ไถไปพอไปถึงต้นข้าวโพดมันก็ยื่นปากมันก็ไปใส่ไปจะกินแต่มันอ้าปากไม่ขึ้นเพราะถูกมัดเอาไว้แล้วมันอ้าไม่ขึ้นมันก็ได้แต่ดมไปเห็นต้นไหนมันก็ดมท่านก็หัวเราะนั่นมึงครับบ่บาดนี่ครับท่านเสิร์นมึงกินอีกนะว่าอะไรเงี้ยมันก็กินไม่ได้มันก็ดมหัวมันไปท่านก็หัวเราะยิ้มก็ยิ้มอยู่ในใจว่าท่านฉลาดนึกว่าฉลาดกว่ามันทำอย่างนั้นเป็นเวลาเป็น10ปีพอมาบวชแล้วเป็น10ปีเจริญสมาธิภาวนาวันหนึ่งก็อ้าปากไม่ขึ้นการอ้าปากไม่ขึ้นไม่ใช่วันเดียวนะเป็น15วันเกือบเดือนไปหาหมอก็ไม่รู้สาเหตุให้ยามาบอกว่าบางทีก็อาจจะดีบางทีก็อาจจะไม่ดีอาจจะเป็นอัมพาต ข้าวเหนียวนี่ปั้นเป็นปั้นเอาเข้าไม่ได้ต้องทำปั้นน้อยๆแปรๆแบนๆแย่เข้าไปพอครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ใช่มันเป็นกรรมหรือได้ไปทำบาปทำกรรมอะไรได้อะไรไว้บ้างให้ไปอุทิศส่วนกุศลให้เขาเสียพอผู้เห็นนี่ท่านระลึกได้ทันทีเลยครั้งแรกทำไมระลึกไม่ได้วิถีจิตในขณะนั้นไม่สามารถระลึกได้แต่พระวังคจิตส่วนลึกเขาเก็บไว้ตั้งแต่ลงมือทำนู่นเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้ลืมเขาเก็บไว้ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ในที่สุดเขาก็มาสารภาพเพราะมาลงโทษตัวเองนั่นไม่ใช่ใครมาลงโทษไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหนแต่มันเป็นกรรมนิยามตาเป็นกฎแห่งกรรมท่านก็ระลึกได้ท่านก็ไปตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลพรุ่งนี้เช้าก็หายปากกินคำเขาล้มมากรุมเนี่ยก็ได้ไม่เชื่อก็ลองถามท่านดูนะท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าทำความเพียรกับท่านอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปว่ามันมาได้อย่างไรกรรมเนี่ยต่อมาก็มีอีกองค์นึงเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยครูบากันเนี่ยเป็นฝีเสก้น9ปีไปหาหมอพาแล้วพาอีกยาที่ไหนกินหายตรงนี้ขึ้นตรงนั้นหายตรงนั้นขึ้นตรงนี้เขาบอกฝีปอนเอียนเอาไปหาหมอมาห่มมาต้มหมดปัญญาที่จะรักษาเขาบอกกินเผ็ดกินเค็มกินข้าวมันผิดเลิกกินเนื้อกินปลากินเจมา9ปีไม่หายจะมาบวชนาคหลวงครบ20ครบ60ปี60พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบวชไม่ได้เพราะเป็นฝีใครจะให้บวชในที่สุดก็สมสารไปเที่ยวรักษามาจนถึงที่นี่จะไปรักษากับพระอาตมาก็เทศให้ฟังบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกบางชนิดเกิดมาจากดีเป็นสมุฏฐานโลกบางชนิดเกิดมาจากเสมหะเป็นสมุฏฐานโลกบางชนิดเกิดมาจากการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอเป็นสมุฏฐานโลกบางชนิดเกิดมาจากกรรมเป็นสมุฏฐานฟังให้ดีนะโลกกรรมก็มีนะแต่อย่าเข้าใจว่าโลกเกิดมาจากกรรมหมดทุกอย่างนะไม่ใช่นะโลกบางอย่างเกิดมาจากดีบางท่านว่า BBB ฮะนะ B body บโลกบางชนิดเกิดมาจากเสมหะโลกบางชนิดเกิดมาจากลมโลกบางชนิดเกิดมาจากการบริหารยืนเดินนั่งนอนไม่สม่ำเสมอมันพลิกล็อกมันเอ็นเข่าทรวงจะสิจะว่ากรรมยังไงอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ละเอียดมากและอันสุดท้ายท่านบอกว่าโลกบางอย่างเกิดมาจากกรรมเป็นสมุฏฐานปาปะโลกในสมัยพุทธเจ้าก็มีพระโกกาลิกะเสนาธิการหมอหัวเสขู่หูพระเทวทัตวางแผนให้พระเทวทัตตอนสุดท้ายวางแผนให้พระเทวทัตกินเจและประกาศขอให้พระพุทธเจ้าประกาศ5ประการบัญญัติ5ประการที่พระเทวทัตคิดได้ความจริงไม่ใช่พระเทวทัตดอกคิดพระโกกาลิกะองค์เนี้ยไปขอพระพุทธเจ้าให้พระทั้งหลายเนี่ยอยู่ในโคนไม้เป็นวัดตลอดกาลจะได้อยู่ในที่มุงที่บังถักให้อยู่ที่มุงที่บังผิดแล้วก็มาให้บิณฑบาตกินตลอดการไม่ให้ไปชั้นในที่ดีบนอย่างนี้แล้วต่อมาให้ผ้านุ่งห่มผ้าบังสกุลจนตายไม่ให้ไปนุ่งผ้าเครื่องบอดี้จีบนอย่างนี้ให้อยู่ป่าจนตายให้ไม่ให้ผ้านี่บริโภคเนื้อบริโภคปลาให้ฉันพืชฉันผักฉันเจจนตายอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาด้วยก็เอาความเข่งนี้ไปโจมตีให้คนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสจนพระทั้งหลายหลงเข้าไปบวช ด้วย500องค์พระเทวทัตเอาจุดนี้ไปโจมตีไปทำให้สงฆ์แตกกันได้แต่อย่าลืมว่าคนที่ออกแผนนี่คือพระองค์นี้โกกาลิกานี้สุดท้ายมาก็บาปเป็นบาปปาปะโลกเป็นโลกบาปโลกกรรมดังกล่าวแล้วเป็นเม็ดฟืนคันขึ้นมาในตัวครั้งแรกก็เม็ดเท่าเป็นตุ่มขึ้นมาเท่าเม็ดผักกาดต่อมาเข้าเม็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองต่อมาก็เท่าเม็ดฟุตซาต่อมาก็โตขึ้นเท่ากำปั้นเท่าเม็ดมะตูม ต่อมาก็แตกน้ำหนองไหลเลือดไหลไม่หายไปไหนเน่าเฟะทรมานจนตายหมอไหนรักษาไม่หายเรียกว่าปาปาโรคนี่ครูบากันนี่9ปีเป็นโรคชนิดนี้เป็นฝีหลังจากนั้นก็กินเจมาอีก9ปีกว่ามันจะเห็นโรคมาถึงที่นี่อาตมาก็เทศให้ฟังว่าโอ้ยโรคบางชนิดมันเกิดมาจากกรรมนะหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายดอกต้องเอาธรรมะรักษาจำศีลเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนตนเองใช้นี่ใช้กรรมแผ่บุญแผ่กุศลที่ได้กระทำอะไรไว้เราอาจจะจำไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกมันจำได้แกก็เลยไม่ไปรักษาที่ไหนอยู่กับอาตมาห่มขาวห่มขาวโกนผมกินข้าวเวลาเดียวฉันเจอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องไปกินมันหรอกตรงเจเจกินมันตามมีตามเกิดชาผ่านเอาอะไรมาให้ก็กินมันไปเถอะแกกินไม่ได้เพราะว่าเคยกินเจมาแล้วตั้ง9ปีในที่สุดต้องมาฝึกกินเนื้อกินปลาธรรมดาเนี่ยอุ้ยมันยากมันเจนกินไม่ได้มันจะรากมันจะอาเจียนต้องไปเอาเถาบอระเพ็ดเอาเครือเขาห่อบอระเพ็ดขมๆมาตำดีๆมากินกับข้าวเหนียวจำปลาเด็กกินกับปลาล่ากินกับเนื้อเพราะว่าเอาขมนี่มาตัดข่าวตัดอะไรดูที่มันกินแล้วมันติดนะอย่าลืมว่าฝึกอะไรมันได้อันนั้นฝึกกินเหล้ามันยิ่งเป็นยาพิษมันก็ยังติดนั่นก็คือกรรมเหมือนกันการฝึกนั้นมันก็เข้าไปติดอยู่ในใจจากใจแล้วก็มาสู่บุคลิกภาพทางกายฝึกกินเจก็ติดเจนั่นก็คือกรรมนั่นแหละผลของกรรมก็คือทำให้เราติดขึ้นมาได้เหมือนกันทำยังไงจะไม่ติดกรรมจะอยู่เนื้อกรรมเราต้องฝึกอาตมาก็บอกสอนลองออกจากเจได้ไหมอยู่ตามมีตามเกิดเขาเอาอะไรมาก็เอาไปมิฉะนั้นมันจะเป็นผู้เลี้ยงยากนะแกก็ฝึกฟื้นโอ้ยเอาเครือเขาห่อบอระเพ็ดขมๆมากับกินกับข้าวกับปลาร่ากับอะไรในที่สุดแกก็กินได้ทุกวันไม่กินอะไรก็ได้แต่ฝีของแกไม่ยอมหายแกก็อยู่เป็นนาคขุดดินปลูกต้นไม้เจริญสมาธิภาวนาท่องบทสวดมนต์อะไรต่างๆได้หมดเป็นเวลาถึง2ปีนั่งสมาธิพาฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกอยู่เนี่ยเจริญสมาธิภาวนาเมื่อจิตมันสงบบางครั้งมันก็ลืมเจ็บลืมปวดไปเลยอยู่มาวันหนึ่งแกก็นอนหลับฝันว่าอย่างไรฝันเห็นคนมาบอกเขียวเขียวเลยคือเขียวนี่เป็นใครเขาบอกว่าเทวดาบอกว่าเจ้านั้นหมดกรรมหมดเวรแล้วล่ะนะกรรมของเจ้าหมดแล้วแกก็มาบอกเนี่ยครูบากันเนี่ยก็มาบอกอาตมาบอกว่าหมดกรรมแล้วเทวดาบอกในฝันนะไม่ใช่เห็นจริงๆฝันอาตมาก็เขียนหนังสือ 2-3 ตัวใส่กระดาษให้แกถือไปหาหมอสุวัตหมอสุวัตนี่คนอยู่ในศีลในธรรมบำรุงภิกษุสงฆ์องค์สามเนนดีมากถ้าพระสงฆ์ใครคนอยู่ในศีลในธรรมมากคนๆนี้เอาใจใส่อาตมาก็เขียนไปถึงหมอสุวัตให้เอาหนังสือนี่ไปให้หมอสุวัตรักษาหมอสุวัตได้รับหนังสือก็จัดการเลยพาทันทีเลยพาลงไปหลังจากนั้นก็เอายาให้กินแล้วก็บอกให้กลับวัดบอกว่าอะไรกินมันไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดมันจะสำแดงถ้ามันผิดแล้วจึงจะรู้ว่ามันไม่ดีจะได้รักษาใหม่หมอสุวัตพาทีเดียวหายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยจนได้บวชเท่าทุกวันนี้เมื่อหายแล้วอาตมาก็พาไปบวชนี่คืออะไรท่านทั้งหลายลองสังเกตดูพระพุทธเจ้าว่าโรคบางชนิดเกิดมาจากดีเป็นสมุฏฐานโรคบางชนิดเกิดมาจากลมเป็นสมุฏฐานโรคบางชนิดเกิดมาจากเสมะเป็นสมุฏฐานโรคบางชนิดเกิดมาจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอโรคบางชนิดเกิดมาจากกรรมเป็นสมุฏฐานหลังจากนั้นท่านก็พูดต่อไปภิกษุทั้งหลายโลกมี2ชนิดกายิโกโลโคเจตสิโกโลโคคือโลกทางกายอันหนึ่งโลกทางจิตอันหนึ่งโลกทางกายนั่นบางคนไม่เป็นปีหนึ่งจึงเป็นก็มีบางคน5ปีจึงเป็นบางคน10ปีจึงเป็นครั้งบางคน100ปีจนตายไม่เคยเป็นโลกทางกายก็มีแต่โลกทางใจนั้นไม่มีใครที่จะไม่เป็นเกิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนรัตตินจะทิวัสสัจจะมหตัมปิ กิดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกขณะไม่มีใครที่จะไม่เป็นอัญจตละขีนาสโวหินอกจากพระขีนาศพเท่านั้นที่จะไม่เป็นโรคทางจิตโรคทางจิตก็คือโรคกิเลสโลภะโทสะโมหะนี่อาจจะเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดกรรมกรรมนั้นทำด้วยโลภะทำด้วยโมหะทำด้วยโทสะก็เป็นไปเพื่อบาปถ้าทำด้วยคุณงามความดีด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความเมตตาปานีขึ้นมันก็เป็นไปเพื่อบุญแต่ยังมีอีกนะกรรมที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อดับกรรมเพื่อหมดกรรมกรรมที่ทำด้วยอโลภะอโทสะอโมหะทำด้วยความไม่โลภทำด้วยความไม่โกรธทำด้วยความไม่หลงกรรมชนิดนี้เป็นไปเพื่อดับกรรมเป็นไปเพื่อไม่มีกรรมใหม่อีกเพื่อสิ้นกรรมไปเปิดดูติกนิบาตอังคุตระนิกายเล่มที่20นะข้อที่551หน้าที่338พระพุทธเจ้าพูดถึงกรรมนิโรธดับกรรมที่นี่ทำไมจึงเป็นโรคเป็นภัยชนิดนี้อย่างกรณีหลวงพ่อที่อาปากไม่ขึ้นแล้วครูบากันเนี่ยขอให้เข้าใจว่าแม้ท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจิตใต้สำนึกพระวังคจิตมันจะเก็บไว้ทุกอย่างเราทำชั่วมันก็เก็บไว้บางครั้งเราทำอยู่เราก็รู้ว่ามันชั่วแต่จิตวิถีจิตปัจจุบันมันเถียงอย่างควายมันกินข้าวโพดรู้ว่ามันไม่ดีนะไปผูกปากมันอ้าปากไม่ได้มันลากไถก็หนักเกือบตายแล้วยังไปอ้าปากไม่ได้มันหายใจลำบากร่วมเป็นบาปแต่วิถีจิตมันก็เถียงว่ามันดื้อมันกินข้าวโพดมันควรจะได้รับการลงโทษแล้วก็ทำในขณะทำไปจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกมันก็เก็บไว้มันรู้ว่าเป็นบาปไม่ดีแน่ๆแล้ววันดีคืนดีจิตเหล่านี้มันก็เก็บเอาภาพเหล่านี้โผล่ขึ้นมาเอาการกระทำนี้ขึ้นมาเมื่อมันเอาขึ้นมาแล้วมันมีผลต่อกายมีผลต่อบุคลิกภาพทางกายมีผลต่อวิถีจิตในปัจจุบันจิตในปัจจุบันไม่สามารถที่จะควบคุมมันอยู่มันก็ออกผลมาควบคุมกายกรรมในอดีตจากภวังคจิตจากจิตไร้สำนึกดึงขึ้นมาสู่วิถีจิตวิถีจิตหมดกำลังที่จะต้านทานวิถีจิตจะสั่งให้พูดสั่งให้คิดสั่งให้อ้าปากค้าคุยวิถีจิตหมดกำลังที่จะสั่งให้อ้าปากได้อ้าปากไม่ขึ้นแล้วมีแต่ภวังคจิตกดทับไม่ให้อ้าปากขึ้นเพื่อเป็นการลงโทษตนเองเพื่อเป็นการสารภาพเพื่อเป็นการขอโทษจากควายตัวนั้นในที่สุดเมื่อสำนึกได้ปั๊บมันก็เป็นการขอโทษขออภัยสารภาพยอมรับแล้ววิถีจิตก็มีกำลังขึ้นมาอ้าปากได้ตามสบายสบายเพราะเหตุนั้นการเจริญสมาธิภาวนานี่มันสำคัญมากเพื่อจะรู้จักวิถีจิตในปัจจุบันควบคุมภวังคจิตที่จะโผล่ขึ้นมาให้ผลต่อวิถีจิตความชั่วที่เราสั่งสมมาเป็นแสนแสนชาติมันหมักหมมเป็นอาสวะเป็นกามาสวะเป็นภวาสวะเป็นกามเป็นภพสั่งสมเอาไว้เป็นกิเลสาสวะเป็นกิเลสอยู่นี้แล้วมันโผล่ขึ้นมาสู่จิตวิถีจิตปัจจุบันวิถีจิตปัจจุบันเอามันไม่หยุดมันแรงอย่างความรู้สึกทางเพศทางอะไรอย่างนี้มันสั่งสมไว้เป็นกามาสวะมานานแล้วพอโผล่ปั๊บขึ้นมาในวิถีจิตเอามันไม่อยู่แล้วมันแรงมากรวดเร็วมากมีพลังมากแต่ทีนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมวิถีจิตอยู่ทุกขณะอะไรคิดขึ้นมาฉันจะรู้สึกยังไงมาฉันจะรู้และฉันจะปล่อยวางฉันจะไม่ยอมตกเป็นทาสมันดูไปจนกลายเป็นความเคยชินสติสัมปชัญญะแต่กล้ามากขึ้นวิญญาณถีติการตั้งอยู่แห่งวิญญาณที่มีมาจากอาสวะราคานุสัยปฏิคานุสัยอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้กลายเป็นวิญญาณังอัตถังก็มาขมาวิญญาณอัสดงคตหมายความว่าวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยอยู่กับกิเลสไม่มาตั้งอยู่ที่นี่ได้วิถี จิตปัจจุบันคอนซิสเนตสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะสามารถที่จะควบคุมการให้ผลของกรรมทำให้กรรมนี้สลายไปมิฉะนั้นองคุลิมานไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้แกจะต้องท่านจะต้องตายไปตรงนรกหมกไหม้เพราะว่าท่านฆ่าคนมาเป็นพันๆ นะไม่ใช่ธรรมดาฆ่าคนมาเป็นพันๆพวกที่เอามาร้อยตัดนิ้วมือมาร้อยคอนี่999ส่วนที่ไม่ได้เอามาห้อยคอไว้ตัดไว้ก่อนนะห้อยไว้ต้นไม้นกมากินกามากินแรงมากินนับกันไม่ถ้วนเดี๋ยวหกเดี๋ยวหายกันเลยฉลาดขึ้นมาร้อยใส่พวงมาลัยห้อยคอไว้ถ้าเอามารวมหมดมันมากกว่าพันแต่ทำไมท่านจึงเป็นพระอรหันต์ได้กรรมของท่านที่ทำมากๆนั้นได้ผลนิดเดียวเมื่อท่านบวชนั้นท่านบรรลุทำแล้วฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ขอบวชเป็นโสดาบันเดินไปบิณฑบาตเขาขว้างค้อนตรงไหนแกงขอนย้อนใหม่ยิงมากระทุนใส่นกใส่นู้นดิ้งอย่างหนังสติ๊กตรงไหนมาตกที่หัวท่านหมดหัวแตกหัวโนกลับมาหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่ากรรมของเธอที่ทำมามากๆมันได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้มันให้ผลเจือจางลงเพียงแค่นี้แท้นี่จะไปตกนรกหรือไม่กับหัวแตกหัวโนเท่านั้นมันไม่ได้คุ้มกันเลยถ้าจะว่าไปแล้วแต่ความจริงวิถีจิตของท่านได้ควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะการให้ผลจากภวังคจิตของการจดจำนั้นโผล่ขึ้นมาก็ได้รับการปล่อยวางออกไปการปล่อยวางออกไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องกรรมดำกรรมขาวเรียกว่ากรรมเนื้อกรรมกรรมดำคือกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีกรรมดำนำไปสู่นรกกรรมชั่วไอ้กรรมขาวคือกรรมดีนำไปสู่สวรรค์กรรมดำกรรมขาวปนปนกันไปมีทั้งดีทั้งชั่วรักดีหามถั่วรักชั่วหามเสารักดีกินถั่วรักชั่วกินเหล้ารักทั้งดีทั้งชั่วเลยกินถั่วแก้มเหล้าเหมือนนักเลงเขาลองแต่เราฉลาดกว่านั้นรักดีหามชั่วรักชั่วหามเสาเราจะไปหามมันทำไมทั้งเสาทั้งชั่วมันหนักด้วยกันทั้งนั้นไม่หามมันทั้งชั่วทั้งเสาไม่เอามันทั้งดีทั้งชั่วทายอย่างนี้ก็เรียกว่าดูเนื้อบุญเนื้อบาปละบุญละบาปพระพุทธเจ้าท่านสอนพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้เนื้อบุญเนื้อบาปนะโยทะปุญญัญจะปาปัญจะหันตุวาพรหมจริยังประพฤติพรหมจรรย์ละทิ้งทั้งบุญและบาปดูคนธรรมดาฟังไม่ถูกนี่จะโกรธนะหาว่าทำบุญแล้วจะให้มาละทิ้งทำไมนั่นเสียดายเพราะฉะนั้นผู้ศาสนานี่ละเอียดมากในเรื่องกรรมเนี่ยต้องรู้จักถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกก็ลองอ่านเรื่องกรรมอยู่ในกรรมวรรคอังคุตตนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่232หน้าที่313ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ในกรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวภาษาบาลีว่ากรรมมรรคไขกรรมสิ้นกรรมคือมรรคมีองค์8การเจริญการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการทำกรรมเหมือนกันแต่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวการเจริญมักมีองค์แปดมีความเห็นอย่างถูกต้องมีความปรารถนาความดำริถูกต้องการงานวาจาการประพฤติการปฏิบัติการดำรงชีวิตมันถูกต้องไปหมดสติถูกต้องสมาธิถูกต้องก็เกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติถูกต้องก็เกิดกรรมมรรคยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมอย่างนี้มีอยู่สองสามแห่งนะไม่ใช่ธรรมดากุกุโรวาทสูตรมัชฌิมปนาตมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่8 18หน้าที่82นี่แห่งหนึ่งจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่21ข้อที่232หน้าที่313นี่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ในสังคีติสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่256หน้าที่242พระสารีบุตรเป็นผู้ตัดเป็นผู้พูดก็คือเอาคำพูดพระพุทธเจ้านั้นมาร้อยมารัดมาจัดกันเป็นหมวดเป็นหมู่เรียกว่าสังคีติสูตรมีเรื่องกรรมไม่ดำไม่ขาวเรียกว่ากรรมมรรคไขกรรมสิ้นกรรมเมื่อประพฤติแล้วสิ้นกรรมหมดบาปหมดบุญไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปสวรรค์อันนี้เราให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังการให้ผลของกรรมมีหลายช่วงแรกพอทำปุ๊บก็จะให้ผลปั๊บก็คือช่วงของจิตใจอย่างสมมุติว่า เรามีความโกรธขึ้นมานี่มโนกรรมของเราทำกรรมชั่วแล้วเกิดมโนทุจริตคือกรรมชั่วมีโลภโทสะโมหะขึ้นมาพอมีกรรมชั่วขึ้นมาเนี่ยเราโกรธปั๊บขึ้นมาเนี่ยลองดูเข้าไปในใจที่มันมีสุขหรือมีทุกข์มันร้อนรนกระวนกระวายขึ้นมาทันทีมันไม่มีสุขหรอกมันมีทุกข์เมื่อเราโกรธแล้วมาสู่บุคลิกออกมาก็หน้าดำค่ำเครียดพูดจาเสียงดังกลัวสั่นอย่างนี้นี่ช่วงที่สองของการให้ผลก็ส่งมาสู่บุคลิกภาพส่วนทางกายถ้าทำบ่อยๆก็กลายเป็นอาสวะเป็นปฏิฆานุสัยหมายว่ามีแต่ความขัดเคืองนอนอยู่ในจิตในใจตายมาเป็นบุคลิกภาพคนที่มากด้วยความโกรธจึงเป็นคนหน้านิ้วคิ้วกระมวดไม่มีสง่าราศีเมื่อยามโกรธโปรดมองส่องกระจกหน้ามีตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าไม่มีสง่าราศีเหมือนยักษ์ศรีและยักษ์สาเหมือนยักษ์สายักษ์ศรีไม่ดีเลยคนโบราณท่านว่าอย่างนี้ในนี้มันไม่มองส่องกระจกโกรธมากระจกไม่ให้ส่องมันจะทบกระจกทิ้งกรรมดีก็เหมือนกันพอเรามีความเมตตาปานีปุ๊บจิตใจมันก็เย็นฉ่ำเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกในแง่ดีเห็นใครก็รักก็สงสารเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันเนาะใครก็อยากจะดีแต่ไม่รู้ก็เลยทำดีบ้างทำชั่วบ้างเขาด่ามาก็ยังยิ้มถ้ามีเมตตาโอ้เขาไม่รู้จักอะไรเนาะนั่นมันเกิดมาทางกรรมกรรมมโนกรรมมันดีมันมีเมตตามันก็แจ่มใสในใจมันก็เย้จะดีแต่ไม่รู้ก็เลยทำดีบ้างทำชั่วบ้างเขาด่ามาก็ยังยิ้มถ้ามีเมตตาโอ้เขาไม่รู้จักอะไรเนาะนั่นมันเกิดมาทางกรรมกรรมมโนกรรมมันดีมันมีเมตตามันก็แจ่มใสในใจมันก็เย้หน้าตาที่นี่ออกมาสู่บุคลิกภาพช่วงสองยิ้มเย้มแจ่มใสเบิกบานอาจจะมาไปเทศอยู่ที่เมืองเลยนะเตรียมเพอผาเขาเทศเปล่าเปล่าเปล่าเปล่าคนฟังเต็มตลาดมีคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนด่าว่าขั้วล้นสันเทศดีได้มึงเราคนมาฟังได้มึงมึงดังผู้เดียวหัวล้นเป็นยังไงคนทั้งหลายโกรธแค้นกันลุกคือหาขึ้นมานี่เกิดอะไรขึ้นมาเกิดมโนกรรมคือโทสะขึ้นมาแล้วไอ้หมอนั้นด่าคนเดียวนี่คนนี้โกรธอีกมาเป็นอุ้ยคนเป็นร้อยหลายร้อยคนโกรธกันทั้งฝูงเห็นไหมคนเดียวก่อขึ้นมากรรมของหมอนั้นมันด่านั่นน่ะไอ้หมอนั้นมันโกรธขึ้นมามันใจมันก็เล่าร้อนแล้วมันก็ออกมาสู่บุคลิกภาพทางวาจาทางกายหน้าดำคำเครียดปากก็พูดกล้าด่าแข็งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่กลัวนี่เห็นไหมกรรมช่วงแรกมันเกิดขึ้นมโนกรรมที่มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็ก่อให้เกิดความเร่าร้อนใจให้ผลทางจิตใจทันทีแก่หมอนั้นต่อมาก็ออกสู่บุคลิกภาพของหมอนั้นคือพูดจาก้าวร้าวด่ารุนแรงหน้าตาไม่มีสง่าราศีมีผลช่วงที่สองต่อมากฎแห่งกรรมช่วงที่สามก็ออกมาสู่วิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่คนทั้งฝูงเกลียดแก่กลายเป็นคนไม่ดีทีนี้ในขณะเดียวกันก็ออกมาสู่สังคมกรรมของแกก็ทอดมาสู่สังคมอีกคนฟังเทศอยู่ตั้งหลายร้อยคนโกรธไปหมดเลยลุกคือฮาจะไปฆ่าไปแกงเห็นไหมล่ะกรรมนี่มันออกผลได้มากตั้งสี่ระดับระดับจิตใจระดับบุคลิกภาพต่อมาก็สู่ระดับวิถีชีวิตของตนเองกลายเป็นคนไม่น่านับถือกลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังของคนอื่นต่อมาก็กระทบสู่สังคมหมู่ชนที่นั่งฟังเทศอยู่เกิดมีทุกข์ขึ้นมาคือโกรธขึ้นมาด้วยกันเองเห็นไหมล่ะกรรมของหมอนี่ทำทีเดียวครบวงจรสี่เลยแต่บางทีก็มาสิ้นสุดเพียงแค่จิตใจโกรธขึ้นมาไม่แสดงอาการโกรธจิตใจเป็นทุกข์มีสติรู้ทันก็ไม่ส่งไปถึงบุคลิกภาพยิ้มให้อภัยตนเองแม้เมื่อกี้เราโง่ลงไปกดอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็ไม่ส่งผลไปสู่สังคมส่งผลดีกลายเป็นกลับเป็นผลดีไม่ใช่ไม่ส่ง วิถีชีวิตของมนุษย์แทนที่จะโกรธมีทุกข์นิดเดียวก็รู้ทันก็ยิ้มออกมาเป็นบุคลิกภาพที่ดีงามสังคมอยู่รอบข้างก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่งามส่งไปถึงคนอื่นที่เป็นสังคมด้วยเขาก็ไม่น่าเกลียดน่าชังและเขาก็มีความสุขใจอยู่ใกล้คนนั้นนี่หมอนี่โกรธขึ้นเขาก็อยากจะอยู่ไกลแล้วนี่ให้ผลครบวงจรในขณะเดียวกันที่ได้มาดูผลตรงกันข้ามพออาตมาเทศอยู่หมอนี่ลุกขึ้นด่าบอกหัวร้อนมึงเทศอยู่หามีคนฟังมึงคนเดียวมึงอยากดังโอ้เชิญมึงดังคนอื่นโกรธปั๊บเป็นทุกข์ส่วนอาตมาเมื่อได้ยินปั๊บจิตมันก็เกิดเมตตาขึ้นมาโอ้แกไม่รู้อะไรเนาะเรามาทำประโยชน์สั่งสอนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแต่แกคงไม่รู้อะไรจริงๆน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารคนเช่นนี้เหมือนกับเดินทางอยู่ท่ามกลางทะเลทรายไม่มีน้ำกินทั้งเป็นไข้ไม่มียาจะกินมองข้างหน้าไม่มีบ้านคนมองข้างหลังไม่มีบ้านคนถ้าไม่ตายเพราะไข้ก็ตายเพราะไม่ได้กินน้ำในทะเลทรายเหมือนกันคนที่ไม่ดีอย่างนี้ถ้าไม่ถูกคนใดคนหนึ่งเบียดเบียนก็จะถูกคนหนึ่งเข็นฆ่าสงสารแก่ขึ้นมาจับใจในขณะที่แก่ด่านั้นอาตมากลับสงสารในขณะที่อาตมาสงสารเมตตาขึ้นมาอาตมาก็ทำกรรมแล้วมโนกรรมมโนกรรมแต่มันเป็นกุศลกรรมคือมีความสงสารเมตตามันก็เกิดผลต่อใจของอาตมาทันทีคือมีความเย็นสบายไม่ร้อนรนคนอื่นที่ไม่ถูกด่าอีกก็เป็นทุกข์ในขณะที่ไม่ร้อนรนนี่มันก็ส่งมาสู่บุคลิกภาพบุคลิกภาพคือยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะเดียวกันก็สู่วิถีชีวิตและพ่วงไปสู่สังคมอาตมาได้เทศออกมาต่อไปบอกบุคคลที่โกรธลุกฮือฮาขึ้นมาบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตอย่าไปเข็นไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนแกเลยสงสารแกไม่รู้อะไรถ้าแกรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นการกระทำไม่สมควรแกคงไม่มาด่าพระด่าเจ้าผู้กำลังทำประโยชน์แกอาจจะเมาเหล้าไม่มีสติให้อภัยแกเถิดพี่น้องทั้งหลายอย่าโกรธแกเลยถ้าโกรธแกก็เหมือนจุดไฟเผาตนเองชาวบ้านก็นั่งลงเทศไปอีกยิ่งหน่อยแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชาวบ้านก็โกรธอีกอาตมาก็ขอแผ่แกไม่รู้จักอะไรจริงๆแกอาจจะเมาอาจจะลืมสติสงสารนึกว่าเป็นน้องน้อยๆของเราที่ไร้เดียงสาที่ไม่รู้จักอะไรสมัยพุทธเจ้าเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีจะเป็นโจรจะเป็นมารจะเป็นอูจะเป็นคนจันทาจะเป็นคนฉาจั่วจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดเขาด่าเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองนะนางมาคันธยาย่างด่าขนาดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกทั้งไตรภพก็ยังเขายังเดินขบวนด่าเพราะเขาไม่รู้อาตมาเป็นลูกศิษย์ชั้นปลายแถวพระพุทธเจ้าถูกเขาด่าบ้างคนเดียวไม่ถึงเดินขบวนด่าพี่น้องชาวผาขาวทั้งหมดก็กำลังนั่งฟังนั่งนบให้อภัยแก่เธออย่าโกรธอย่าเคืองแกเลยอาตมาว่าอย่างนี้นี่กรรมมันคนละกรรมซะแล้วพอแกด่ามาอาตมากับมีมโนกรรมเป็นกุศลเกิดนี่ที่เรามีความรู้สึกเมตตาปานีในใจนั้นจิตใจมันก็เติบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้โกรธได้เคืองไม่ได้ร้อนร้อนไม่ได้เป็นทุกข์มันก็แสดงออกมาสู่การให้ผลช่วงที่สองคือสู่บุคลิกภาพทำให้เกิดวาจาเรียกว่าวจีกรรมพูดจาด้วยถ้อยคำที่ดีงามขอร้องชาวผาขาวคนฟังทั้งหลายอย่าไปเบียดเบียนแกสงสารแกแสดงออกมาทางกายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเป็นอย่างนั้นผลมันก็ออกมาในที่สุดออกมาช่วงระดับแรกทำให้จิตใจของเรานี่เย็นช่ำเบิกบานระดับที่สองผลกรรมอันนี้ที่เราคิดดีเมตตาปานีก็ส่งมาสู่บุคลิกภาพสู่กายสู่วาจาวาจาก็พูดดีงามขอร้องอ้อนวอนเขาอนุเคราะห์ต่อคนที่ด่าเราอีกด้วยแล้วทางกายก็เต็มไปด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้มทั้งหน้าตาต่อมาก็ช่วงที่สามวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็ไม่มีการ เบียดเบียนกันและอาตมาเองก็ไม่ได้ถูกเบียดเบียนอะไรช่วงที่สี่ก็สังคมสังคมที่นั่งฟังเทศอยู่ตรงนั้นก็แทนที่จะเกิดเรื่องโกลาหลตบตีวีโบกันก็ไม่มีสงบเพราะมโนกรรมเริ่มต้นที่จิตใจของอาตมาเองแล้วตัวแกเองก็ไม่ได้โทษใครแค้นฆ่าเบียดเบียนตบตีแทนที่แกจะได้รับกรรมเพราะแกมาด่าพระด่าเจ้าต่อมาก็ตำรวจมาจับแกไปอันนี้เล่าให้โยมฟังว่าการให้ผลของกรรมกฎของกรรมนั้นมันก็สามารถพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่ากรรมนิยามตาเรียกว่าความเป็นธรรมดาธรรมชาติกฎของการกระทำมันจึงออกผลอย่างนี้แต่นี้พวกเรามามองแต่ในช่วงยาวๆพวกเรามักจะมองในช่วงยาวมองในช่วงวิถีชีวิตว่าฉันทำดีแล้วทำไมไม่ถูกเลขถูกหวยทำบุญเป็นประจำทำไมจึงไม่ถูกหวยอย่างนี้พอมาวัดก็มาทำบุญอย่างที่นี่มาฟังเทศฟังธรรมก็เอาไปจำซื้อเลขซื้อหวยอาตมาเขียนไว้ตรงนู้นไม่ได้ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ที่โรงครัวแต่เสร็จแล้วก็ไม่ถูกบางทีก็จกพอประกาศชักชวนทำบุญพากันทำบุญนะพวกเราไปช่วยท่านพระครูสร้างโบสถ์เถอะท่านสร้างโบสถ์พวกเราไม่มีโบสถ์ลูกหลานจะได้ไปบวชบ้านของท่านไปบวชที่วัดของท่านเรามาช่วยกันไปสร้างกับท่านเถอะโอ้ยประกาศกว่าจะควักออกมาสิจกออกมาได้5บาท10บาทโอ้ยจะแม่นอย่างซื้อเลขตัวละ500 600ตัวละ1,000พากันซื้อได้เสร็จแล้วก็น้อยใจว่าเป็นยังจังบ่ถือบ่มีบุญบ่คือลงวัดลงวาทำบุญทำทานที่แท้นี่ท่านมองในช่วงไหนท่านทำกรรมแบบไหนท่านจะต้องเข้าใจการซื้อเลขมันก็ให้ผลการซื้อเลขนะเป็นการทำกรรมก่อนที่จะซื้อเลขนะมันมีความอยากคือกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็อยากจะทำก็เลยลงมือทำก็เรียกว่ากรรมที่กระทำด้วยเจตนาหวังจากจะรวยแล้วก็มีวิบากคือผลของมันอาจจะไม่ถูกแต่ก็คือผลนั่นเองผลก็คือไม่ถูกเสียเงินถูกมาก็ได้เงินเมื่อได้เงินก็มีกิเลสมาอยากจะได้มากมากก็ไปทำกรรมซื้ออีกเมื่อออกมาไม่ถูกก็เสียใจผลของมันก็คือเสียเงินต่อไปกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเพราะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะทำกรรมให้มันสิ้นกรรมไปได้ความจริงมันให้ผลไม่ใช่ไม่ให้ผลเราไปซื้อเลขแล้วจะไปเอาเงินซื้อเลขมันก็ได้เลขเห็นไหมล่ะบริวารไปเสื่อเงินคอยซื้อเงินเจ้าหาลอยเจ้าเอาเงินมาให้คอยหาลอยเขาบอกว่าซื้อเลขแน่ว่าแต่หาลอยเขาก็เขียนเลขปั๊บๆให้ลดนั่นแหละผลของมันผลของการซื้อเลขมันได้เลขแต่นี่มันจะได้เงินมันเป็นอีกอันนึงมันจะต้องมาประกอบกับสมบัติคือคติสมบัติอุปธิสมบัติกาละสมบัติประโยคะสมบัติคติแปลว่าที่อยู่ที่กินที่ไปที่มาอุปธิแปลว่าบุคลิกภาพร่างกายกาละแปลว่าการนั้นเวลานั้นประโยคะแปลว่าการประกอบการกระทำอย่างสมมติว่าเราไปซื้อเลขมันเกิดกาละวิบัติคืองวดนี้งวดวันที่16ท่านไปซื้อสักตัวหนึ่งแต่งวดนี้กาลวิบัติสมมุติว่าท่านซื้อ00อย่างนี้มันกลับไปออก85อย่างนี้การนี้เวลานี้มันไม่ออก00มันเป็นการเวลาที่มันไปออก85อย่างนี้ก็เรียกว่ากาลวิบัติคือเวลาไม่สมประกอบให้มันแต่มันก็จะออกเหมือนกัน00เนี่ยไม่ใช่งวดนี้มันจะอาจจะอีก500งวดข้างหน้านู้นหรืออาจจะงวดมันเคยออกมาแล้วมันออกทุกตัวนั่นแหละแต่มันไม่ถูกกาลเทศะเถื่อมันออก00ก็มีอยู่แต่ว่าจะบ่ซื้อเถื่อนั้นกาลวิบัติแต่พอมาซื้อ00ทั้งนี้มันก็กาลวิบัติมันไปออกตัวใหม่อย่างนี้มันไม่ถูกทีนี้ถ้าสมมุติว่ากาลวิบกาลสมบัติซื้อ00มันออก00ละเวลานี้แต่เห็นนี้บังเอิญคติวิบัติยังไงคือที่อยู่ ที่กินที่ไปที่มาไม่สมประกอบซื้อถูกแล้วพอดีหมอนั้นไม่มีเงินให้ไม่มีเงินให้พอดีเลยคติคือในขณะนั้นแหละเจ้ามือหมอนั้นทางที่จะไปเอาเงินกับพลนั้นมันไม่มีเงินให้มันถูกหลายคนจะไปฟ้องตำรวจจับหัวเอกทีนี้ก็ไม่ได้มันต้องประกอบกันเพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามการให้ผลของกรรมกฎแห่งกรรมนี้มีแน่นอนให้ผลช่วงไหนให้ผลในขณะจิตเดียวนั้นให้ผลต่อมาสู่การแสดงออกทางกายวาจาใจให้ผลต่อมาสู่วิถีดำเนินแห่งชีวิตวิถีชีวิตนี้เรามักจะพอใจในด้านนี้และมักจะฟังอย่างนี้มักจะเข้าใจอย่างนี้มักจะได้ยินอย่างนี้ว่าทำกรรมดีแล้วจะได้ร่ำรวยถูกหวยถูกเบอร์มั่งมีสีสุขขึ้นสวรรค์ทำกรรมชั่วตกนรกหมกไหมแต่นี่ในวิถีชีวิตจริงๆมันยังไม่ประกอบไปด้วยคติกาลประโยคอุปาทิพวกนี้ผลของกรรมก็ยังไม่ให้ผลพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าบุคคลทำกรรมชั่วกรรมชั่วยังไม่ให้ผลทันใดเหมือนนมที่รีดออกมาใหม่ๆก็ยังเป็นนมอยู่ดีๆเมื่อนานเข้าจึงกลายเป็นนมเปรี้ยวกรรมชั่วที่บุคคลทำในขณะนั้นยังไม่ให้ผลคนผ่านก็หัวเราะเริงร่าเมื่อกรรมชั่วให้ผลคนผ่านร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเพราะนั้นจะต้องเข้าใจดีๆนะกรรมดีกรรมชั่วมันให้ผลแต่นี่มันเนื้อกรรมเข้าไปอีกวิเศษกว่ากรรมมันยังมีทางที่จะออกจากกรรมอันนี้ก่อนที่จะมาสู่ทางที่จะออกจากกรรมคือพ้นจากกรรมกรรมมนิโรธคือดับกรรมเสียหลังจากนั้นนะกรรมมัสโมทัยไม่กระทำกรรมใหม่ขึ้นมาอีกต่อมาก็กรรมมัคคายังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมตัดกรรมตัดเวรในทางพุทธศาสนานี่มีวิธีการตัดกรรมตัดเวรแต่ไม่ใช่ตัดกรรมตัดเวรแบบงมๆสาวๆลูกผูกคำแบบนายนิกรธรรมวาทีมาหลอกกินหัวนะจะขอพูดถึงเรื่องกรรมช่วงยาวเราเคยได้ยินในชาดกต่างๆอย่างนี้บางทีมันแรงมากจิตใต้สำนึกมันเก็บไว้แรงมันจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่พินาศด้วยยับทันทีเรามักจะเคยได้ยินบ่อยๆในเรื่องชาดกก็ดีว่าคนทำบาปแล้วบางทีได้รับผลปัจจุบันก็มีบางทีก็ได้รับผลทีหลังทำชาติก่อนมาได้รับชาตินี้หรือบางทีทำชาตินี้ไปเอาชาติหน้าหรือบางทีทำชาตินี้ได้รับชาตินี้มันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยพวกสมบัติของมันคติอุปธิกาลประโยคะพวกนี้ซึ่งถ้ามีเวลาก็อธิบายวันหลังเรื่องสมบัติวิบัติทั้ง4ประการนี้คำพูดที่เราได้ยินคำว่ายาที่สังวัปเตพิชังตาที่สังละปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปตั้งแปลว่าบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นทำกรรมดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วความจริงนี่คำนี้เป็นอิสิภาสิทธ์คือภาสิทธ์พลือสีพวกลือสีพูดพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องลือสีเรื่องโพธิสัตว์ไม่จะเป็นคำพูดจริงๆจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าแต่ท่านพูดเอาคำลือสีมาพูดคำนี้มีอยู่ในสังยุตตนิกายมหาสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่903หน้าที่333เรื่องลือสีไปขออภัยพวกอสูรลบกันอสูรนี่ลบกันกับพวกเทวดาพวกอสูรไม่มีศีลธรรมทำลายไม่เลือกเหมือนกับคนลบกันแล้วไม่เลือกเป้าหมายทางทหารฆ่ามันทั้งนั้นประชาชนนักบวชวัดวาอารามเผาอย่างนี้เรียกว่าขาดศีลธรรมลบให้มันพินาศอย่างเดียวพวกเทวดานั้นมีศีลธรรมหน่อยแต่พวกอสูรนี่ไม่มีศีลธรรมฤาษีชีพายอยู่ที่ไหนเดือดร้อนไปหมดถ้าอยู่ใกล้ทีนี้พวกเทวดานี่มาเคารพพวกฤาษีพวกอสูรไม่เคารพพวกอสูรก็เลยเครื่องว่าพวกฤาษีนี่เข้าข้างเทวดาก็จะทำความเดือดร้อนทีนี้พวกฤาษีก็พากันไปขอร้องเท้าสมพรจอมอสูร ซึ่งเป็นหัวหน้าอาสนว่าจงให้อภัยแก่อาตมานะพวกอาตมาเป็นผู้ไม่มีเวรมีภัยดอกไม่เบียดเบียนใครท่านผู้เป็นจอมอสูรจงเป็นผู้ให้ให้อภัยท่านนายสมพรจอมอสูรเนี่ยบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ให้อภัยกับพวกฤาษีจะให้แต่ภัยคือความหวาดกลัวความเดือดร้อนฉันจะให้แต่ภัยจะไม่ยอมให้อภัยแต่จะให้ภัยคือความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ท่านพวกฤาษีก็บอกว่าในเมื่อเรามาขออภัยท่านก็จะให้แต่ภัยเราจะไม่เอาภัยเราจะรับแต่อภัยเท่านั้นส่วนภัยนั้นท่านจงเอาคืนไปท่านหว่านพืชเช่นไรท่านได้ผลเช่นนั้นท่านทำกรรมดีท่านได้ผลดีท่านทำกรรมชั่วท่านได้ผลชั่วเราไปละขอให้ท่านจงได้แต่ภัยในคืนนั้นท้าวสมพรจอมอสูรก็เดือดร้อนนอนผวาถึงสามตลบนี่หลักกรรมต่อมาก็มีอีกอยู่ในเรื่องจุลละนันทิยชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่294หน้าที่84จะมีคำพูดคำเดียวกันยาที่สังวปเตปิชังตาที่สังวปเตพลังกัลยาณกาลิกายานังปาปการิปปากะปาปาปะกังข้อให้ป่าผู้ยากในช่วงนี้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระเทวทัตพระสงฆ์องค์เจ้ามาประชุมกันพูดเรื่องพระเทวทัตปองฆ่าปองร้ายพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเพื่อจะปองร้ายให้พระพุทธเจ้าชิบหายพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตไม่ใช่ว่าจะมาทำชั่วในขณะนี้แกทำชั่วมานานแล้วหลายภพหลายชาติแล้วจิตใจได้สั่งสมแต่ความชั่วมันจึงเต็มไปด้วยความชั่วแล้วท่านก็เล่าเรื่องจุลนันทิยชาดกสมัยพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นลิงสองพี่น้องคือนันทิยะคือจุลละนันทิยะสองตัวพี่น้องเป็นพญาวานรเป็นพญาลิงปกครองรักษาคุ้มครองหมู่ลิงทั้งหลาย 84,000 ตัวในป่าหิมพันธ์ต่อมาอีกก็ลิงสองพี่น้องนี่เลี้ยงแม่แม่นั้นเป็นแม่ตาบอดลิงเท่าซึ่งเป็นแม่นั้นตาบอดเมื่อเลี้ยงบริวารด้วยอาหารผลหมากล่างไม้พอได้อาหารที่ดีผลไม้ที่อร่อยอร่อยก็ให้ลิงบริวารเนี่ยเอามาให้แม่ตาบอดซึ่งคอยอยู่ที่ต้นไม้เอามาให้ทุกวันให้ลิงบริวารเอามาให้แต่ลิงบริวารนี่ไม่เอามากินเองหมดแล้วลูกก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมแม่จึงผอมลงก็เลยถามมาแม่ลูกได้ฝากผลไม้ที่อร่อยทุกวันจำนวนมากเพียงพอต่อแม่ให้แม่กินทุกวันแม่ได้กินหรือเปล่าแม่จ๋าก็ถามแม่เนี่ยแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้กินเลยลูกเอ้ยทุกวันแม่ไม่ได้กินดอกแม่ได้กินแต่เฉพาะอาหารที่ลูกนำมาให้ติดมือนี่เองโอ้ลูกก็สลดใจน้ำตาไหลแสดงว่าลิงที่เอามาให้นะมันกินเองงดมันไม่เอามาให้แม่ตาบอดเลยในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็คิดขึ้นมาถ้าคืนอยู่กับบริวารเราเป็นหัวหน้าหมูแม่เราตายแน่พร้อมแม่ไม่ได้กินอะไรเลยถ้าอย่างนั้นก็บอกน้องลิงนันทิยะนี่ก็บอกน้องตัวเล็กเรียกว่าจุลละนันทิยะบอกน้องจุลละขอให้น้องจงเป็นหัวหน้าฝูง 84,000 ที่นี่นะเป็นหัวหน้าพญาวานรส่วนพี่นั้นจะเอาแม่หนีจากหมู่ไปอยู่ในป่าแต่ตามลำพังจะไปหาอาหารเลี้ยงแม่ดูซิอาหารทั้งหลายได้มาเนี่ยลูกลิงทั้งหลายเขากินหมดฝากมาให้เขากินเองแม่เราพร้อมลงแม่ยิ่งตาบอดไม่เห็นอะไรขอให้น้องอยู่ปกครองนะส่วนน้องลิงนั้นก็บอกว่าไม่ยอมหรอกฉันก็จะไปเลี้ยงแม่เหมือนกันแม่เรามีคนเดียวเท่านั้นเราไปช่วยกันเลี้ยงแม่ของเราเถิดลิงสองพี่น้องก็พากันลักหนีกลางคืนจากบริวารเมื่อลูกศิษย์นอนหลับบริวารนอนหลับลิงสองพี่น้องนี่มันก็พาแม่มันไปทั้งสองเนี่ยเอาแม่กอดคอเปลี่ยนกันเพราะแม่ตาบอดนะเมื่อตัวพี่เหนื่อยก็ตัวน้องตัวน้องเหนื่อยก็ตัวพี่หนีก็จนสุดกูสุดแก้วสุดที่ไปของลิงเหล่านั้นแล้วก็ไปอยู่ในป่า ่อมาก็มีอีกมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนหยาบช้าหยาบคายกักขระมากเป็นลูกของคนมีเงินที่เมืองพาราณสีก็ไปเรียนไปเรียนวิชากับอาจารย์สำนักที่สาวป่าโมกเมืองตะกศิลาแต่คนนี้มีนิสัยกักขระหยาบคายท่านอาจารย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์จบแล้วก็ให้กลับบ้านเมื่อกลับบ้านเนี่ยอาจารย์ก็เป็นห่วงบอกลูกศิษย์ว่าเจ้านี่เป็นคนกักขระหยาบคายวิชาความรู้ของเจ้าที่มีมากๆเนี่ยจะช่วยอะไรเจ้าได้ถ้าหากเจ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมเจ้าเป็นคนกักขระหยาบช้าโผงผางถ้าคืนเป็นอย่างนี้จะไม่มีผลสำเร็จเช่นเดียวกันตลอดกาลย่อมต้องพบกับความพินาศความทุกข์อย่างใหญ่หลวงท่านจะได้เป็นคนกักขระหยาบช้าจะได้ทำกรรมอันให้เดือดร้อนในภายหลังเลยพูดอย่างนี้สั่งสอนเรียบร้อยแล้วก็ส่งลูกศิษย์ไปเทศลูกศิษย์คนนี้ก็ลาอาจารย์ไว้อาจารย์แล้วก็ไปสู่เมืองพาราณสีเมื่อไปถึงเมืองพาราณสีเสร็จต่อมาก็มีลูกมีเมียพอมีลูกมีเมียแล้วก็หาอยู่หากินไม่ค่อยจะคุ้มปากคุ้มท้องก็เลยยึดอาชีพเป็นนายพรานพอได้ไปฝึกวิชายิงธนูแม่นมาจากอาจารย์วิชาหนึ่งด้วยแกก็เป็นนายพรานหากินจากกรุงพาราณสีอยู่ที่บ้านชายแดนผูกสอดธนูเอาแหล่งธนูเสร็จก็เข้าป่าล่าเนื้อนานาชนิดวันหนึ่งในขณะที่กำลังเดินกลับแกไปหาเข้าไปในป่าหาอะไรก็ไม่ได้วันนั้นเป็นวันซวยพอดีกำลังเดินกลับมาบ้านก็พบต้นไทรใหญ่อยู่ริมเนินก็เลยนึกว่าต้นไทรเนี่ยมันน่าจะมีนกมีสัตว์มากินหน้าหน้านี้ต้นไทรมันเป็นลูกไม่ใช่นกก็ต้องมีสัตว์มากินไม่กินเม็ดข้างบนก็ต้องมากินข้างล่างเราน่าจะไปดูวันนี้ไม่ได้อะไรเดินตรงไปขณะนั้นลิงสองพี่น้องนันทจุลนันทิยะพากันอยู่ในค่าคบไม้อยู่ในระหว่างง่ามไม้ให้แม่กินผลไม้อยู่ตัวพี่ไปเอามาตัวน้องป้อนตัวน้องเอามาตัวพี่ป้อนพากันกำลังป้อนแม่อยู่พอดีอยู่ในค่าคบไม้แม่น้ำตาบอดนายพานก็เดินสบๆมาที่นี่ลิงทั้งสองพี่น้องก็บอกว่านี่นายพานมาคงจะไม่ทำอะไรนะแม่ของเราก็ตาบอดๆแก่ๆผอมๆเราก็บังต้นไม้เอาไว้อยู่ในค่าคบไม้เนี่ยยังไงถึงเห็นมารดาของเราก็คงไม่ทำอะไรจึงแอบอยู่ระหว่างกิ่งไม้ฝ่ายบุรุษโผงผางนายพานคนนั้นก็มาเห็นมีลิงเท่าตัวเนี้ยทุพพลภาพเป็นลิงตาบอดก็คิดว่ายังไงไม่ได้อะไรก็อย่ามูกลับบ้านมือเปล่าๆเลยเราน่าจะยิงนางลิงตัวนี้เสียเอาไปด้วยดีกว่าไม่มีอะไรว่าแล้วก็ขึ้นโกงธนูเลยหมายจะยิงนางลิงตาบอดนั้นพระโพธิสัตว์ลิงเนี่ยจึงบอกน้องว่าน้องจุลนันทิยะคนนี้เขาจะยิงแม่ของเราแล้วนะขอให้น้องจงอยู่เลี้ยงแม่พี่จะยอมตายจะบังลูกศรไว้บังลูกธนูไม่ให้ถูกน้องก็รับรองไว้พี่ชายนี่ก็โดดเข้าไปขวางอ้าวพอดีเลยนายจุลกูว่าจะยิงลิงแก่ตาพันบอดกับมีลิงหนุ่มตัวใหญ่เบ้อเลิกก็ยิงเลยลั่นลูกศรไปเอียงออกมาโผอกพอดีตกลงไปตายพอตายเสร็จปั๊บก็ยังนึกขึ้นมาได้ว่ามันยังมีอีกต้องเอานางลิงนี้ให้ได้เอาไปให้เด็กสักตัวหนึ่งเอามาให้คนข้างบ้านแบ่งกันกินเสร็จโกงธนูขึ้นเองลิงจุลนันทิยะผู้น้องนี่ก็เห็นว่าถ้าหากขืนปล่อยไว้ก็ยิงแม่เราตายแม่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งสองวันก็ยังถือว่ารอดชีวิตเราจะต้องตายแทนแม่เราดีกว่าให้แม่เรามีชีวิตไว้ก็โดดขึ้นไปขวางนายคนนี้แกก็ยิงอีกตกลงไปตายทีนี้เหลือแต่ลิงแม่เห็นว่ายังมีอีกโอ้ว่าจะเอาลิงแกก็ได้ลิงนุ่มอีกก็โกงธนูขึ้นครั้งที่สามนึกว่าจะมีตัวใหม่ไม่มีก็ยิงลิงแก่ๆตัวนี้แล้วว่าแล้วก็ยิงเลยลิงที่เข้าไปยืนขวางนั้นเหมือนกับจะอ้อนวอนขอร้องยกมือไหว้แต่พูดไม่เป็นมันเป็นสัตว์กับคนแกไม่ฟังเสียงแกยิง ยิงแล้วก็ตายหมดเลยในนั้นน่ะตายหมดเลยพอยิงตายได้ทั้ง3ตัวแล้วก็หาบไปมุ่งหน้าไปที่บ้านของตนเองในขณะที่ตนเองเดินไปยังไม่ถึงบ้านนั้นฝนตกหนักอยู่ที่บ้านฟ้ามืดฟ้าร้องแรบแปรพยมไปหมดเลยมองไปทั้งบ้านมันจะมีฟ้าฝนลมใหญ่ลมแดงเกิดฟ้าร้องคืนฟ้าแรบฝนตกในขณะเดียวกันสายฟ้าได้ฟาดพูดง่ายว่าฟ้าผ่าลงที่กลางบ้านบุรุษชั่วคนนั้นไฟลุกไหม้ทั้งบ้านไหม้ภรรยาไหม้ลูกสองคนตายมีอีกหนึ่งคนตายกันหมดเลยในบ้านเพราะฟ้าผ่าแล้วก็เกิดไฟลุกนายคนนี้ก็เดินมาในขณะนั้นมาเห็นคนคนนั้นก็เลยบอกบุรุษชั่วนั้นว่าท่านบ้านของท่านน่ะถูกไฟไหม้ฟ้าผ่าลงมานะตายหมดเลยทั้งลูกทั้งเมียพอพูดเท่านี้เองคนนี้เขาอ่อนสุดตรงนี้จิตใต้สำนึกเข้าใจไหมจิตที่ได้ฆ่าลิงทั้ง3ตัวนั้นวิถีจิตมันสั่งฆ่าปัจจุบันแต่จิตใต้สำนึกมันเก็บไว้ว่าเราจะต้องเป็นบาปผู้ไม่รู้แต่วิถีจิตในปัจจุบันนี่มันสั่งงานมันไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อทำลงไปแล้วก็เก็บไว้ในภวังคจิตเมื่อภวังคจิตมันเก็บความจำอันนี้ได้พอมาถึงเพื่อนบ้านบอกว่าไฟไหม้บ้านท่านแล้วฟ้าผ่าลงมาลูกของท่าน2คนตายเมียของท่านตายไฟก็ลุกเพียงแค่นี้เองจิตวิถีจิตปัจจุบันหมดแรงจิตใต้สำนึกที่มันเก็บบาปมันก็โผล่บาปขึ้นมาว่านี่แหละคือผลบาปชั่วพริบตาเดียวชายคนนั้นเข่าอ่อนเป็นลมล้มพวกทิ้งหาบลิงทั้ง3ตัวลงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแก้ผ้าแก้ผ่อนผ้าลุดลุ่ยประคองแขนเปื่อยกายร่ำไห้เข้าไปในบ้านลูกของพ่อเมียของพี่ตายหมดร้องไห้ไปพอไปถึงบ้านไฟไหม้บ้านนั้นมันไหม้หมดแล้วมันก็ฝนก็ตกไปด้วยในที่สุดก็เหลือแต่คือตรงแตงอยู่กับเสาบ้านฝาเรือนหลังคามันไหม้หมดเหลือแต่คือพอแกร้องไห้ไปแก้ผ้าไปนะผ้าแกหลุดลุ่ยร้องไห้ไปพอเข้าไปถึงในบ้านท่านเองคือบ้านก็หักตู้มลงมาตกใส่หัวแตกตายแกมาถึงบ้านนะโต๊ะบ้านแตกเลยคือบ้านก็หักลงมาทับหัวแตกพอดีเสาบ้านก็หักลงมาอีกมาทับไฟอยู่ในนั้นก็ลุกไหม้พอดีเลยเผาอยู่ทั้งบ้านทั้งตนเองนี่คือกรรมนะถ้าเราดูแล้วมันก็เหมือนช่วงมันในขณะนั้นทันตาความจริงนั้นเขาเริ่มทำกรรมชั่วเพียงแต่เริ่มโกงธนูจะยิงเนี่ยจิตเขาคิดชั่วก่อนแล้วก็ออกมาสู่ความโกรธรุนแรงว่าฉันจะต้องฆ่ามันต้องเอามันให้ได้และขณะนั้นก็เกิดมาสู่บุคลิกภาพทางร่างกายก็ต้องก่อมาเป็นกรรม